Ojciec Jacek Gniadek, misjonarz werbista, niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji. Dzisiejsze czytania w piątą niedzielę wielkanocną rozpoczynają się od fragmentów z Dziejów Apostolskich, z początku szóstego rozdziału, który mówi nam o powołaniu siedmiu mężów do obsługi stołów. Okazało się to konieczne, gdyż pojawiły się we wspólnocie głosy, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano wdowy. Los wdów w społeczności izraelskiej był niepewny. Były one pozbawione w Izraelu prawa dziedziczenia. Istniało prawo lewiratu, które zobowiązywało szwagra do poślubienia swojej bratowej, jeśli ta owdowieje. Córka kapłana mogła powrócić do domu ojca. Najczęściej jednak wdowy były uzależnione od pomocy i wsparcia wspólnoty. Opisy ewangeliczne przedstawiają nam wrażliwość Jezusa na ciężki los wdów. Dzisiejsze czytanie pokazuje nam, że musiał to być poważny problem w tamtych czasach. Spór opisany w dzisiejszym pierwszym czytaniu odbiega od wyidealizowanego obrazu wspólnoty pierwotnego Kościoła, opisanej przez świętego Łukasza na początku Dziejów Apostolskich. Musiało istnieć wiele napięć we wspólnocie i różnica zdań nie dotyczyła tylko zachowania odpowiedniej proporcji między posługą słowa a obsługiwaniem stołów, które polegało na rozdawaniu jałmużny. Święty Łukasz, opisując pierwszą wspólnotę chrześcijan, napisał, że wszystko mieli wspólne. Dzisiaj po raz kolejny widzimy, że ewangelista nie miał na myśli kościoła, w którym istnieje wspólne posiadanie dóbr. Siedmiu mężów było przeznaczonych do rozdawania wcześniej zebranych darów. Ilość osób potrzebujących takiej pomocy, jak również chrześcijan gotowych do ofiarowania jałmużny, musiała się znacznie powiększyć. Wymagało to wprowadzenia lepszego systemu dystrybucji. Wspomniany fragment Dziejów Apostolskich bywał w historii niekiedy interpretowany jako poparcie dla własności kolektywnej. Ludwig von Mises, austriacki ekonomista i filozof, w swojej pracy o socjalizmie krytykuje taką interpretację Dziejów Apostolskich, według której w Kościele pierwotnym wszystko należało do wszystkich. Według austriackiego ekonomisty nie była to forma komunizmu, gdyż w swojej istocie nie jest on nastawiony na udział ludzi w konsumpcji i użytkowaniu dóbr, lecz na kolektywną pracę i wytwarzanie, które wiąże się ze wspólną własnością środków produkcji. Kościół w pierwszych wiekach uznawał własność prywatną za składnik życia społecznego i wzywał wiernych do dobroczynności. Przykładem tego jest dzisiejszy wybór siedmiu mężów do rozdawania jałmużny wdowom. Praca charytatywna obok posługi słowa i sakramentów należy do istoty misji Kościoła. Należy jednak dobrze zdefiniować, czym jest sama jałmużna. Jest ona darem, należy w chrześcijaństwie do uczynków miłosierdzia, wypływa z ludzkiej solidarności, a jego nakaz chrześcijanin odczytuje w jednym z dwóch najważniejszych przykazań, przykazaniu miłości bliźniego. Pozwala na zachowanie we wspólnocie właściwych relacji. Papież Benedykt XVI zwraca uwagę na jeszcze inne istotne wymiary jałmużny. Po pierwsze, jak pisze w encyklice Deus Caritas Est, rozdawanie cudzej własności nie jest dobroczynnością. Po drugie, pomoc bliźniemu była, jest i będzie zawsze potrzebna, gdyż nie da się zbudować idealnego porządku społecznego. Zawsze będzie istniało cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby. Twierdzenie, że dzieła charytatywne byłyby zbyteczne w świecie zbudowanym w oparciu o sprawiedliwe struktury, kryje w sobie, według papieża, materialistyczną koncepcję człowieka. Taka koncepcja opiera się o fałszywą antropologię, ponieważ nie uwzględnia faktu, że doskonałość nie przynależy ludzkiej naturze. Moc grzechu, jak stwierdza papież w encyklice Spe Salvi, pozostaje ciągle straszną teraźniejszością. Wracając do dzisiejszych czytań, znajdujemy tam jeszcze inny wymiar jałmużny. Naprowadza nas na to prośba Filipa z dzisiejszej Ewangelii, w której zwraca się do Jezusa o pokazanie mu Ojca. Jezus mówi: kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Co to oznacza dla nas w kontekście naszego rozważania na temat obsługiwania stołów? W 25 rozdziale Ewangelii według świętego Mateusza, gdzie znajduje się opis sądu ostatecznego, jest wskazówka, gdzie na ziemi możemy zobaczyć Jezusa. Syn Człowieczy na sądzie może nas zaskoczyć, gdy powie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Uczynki miłosierdzia co do ciała przypominają nam, że ciągle chodzimy po ziemi i nie pozwalają nam oderwać się od rzeczywistości, na którą składa się ludzka niedoskonałość, grzech oraz ograniczoność środków i zasobów koniecznych do przeżycia. Jezus nazywa siebie w dzisiejszej Ewangelii drogą. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Jezus nie ma jednak na myśli jakiejś niebiańskiej postaci, która oderwana od naszego świata prowadzi nas do odległego Królestwa Ojca. Jezus nie jest bezosobową energią immanentną w świecie. Bóg stał się człowiekiem i dlatego jest obecny wśród nas i możemy go rozpoznać w drugim człowieku. W dzisiejszej Ewangelii Jezus dodaje: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Było to niedzielne kazanie wolnorynkowe w kontestacji, wygłoszone przez ojca Jacka Gniatka, misjonarza werbistę. Do usłyszenia za tydzień w niedzielę o godzinie 10:00. Szczęść Boże!